بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تكيو تويندليا كتاب القول المفيد في أدلة التوحيد جلي الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي اليمني رحمة الله تعالى عليه. نليو بإذن الله تعالى tutaanza katika maudhu tuliyofikia aqsamu duri wa aqsamu ahliha, vigawanyo vya nyumba hizi anazopitia mwanadamu na vigawanyo vya watu katika nyumba hizo watakazopitia wanadamu. Adduru thalathun, nyumba anazozipitia mwanadamu ni tatu. Daru dunia, kuna hii nyumba ya dunia. Wa dunia hiya hayatun nas ba'da wiladatihim, na dunia ni haya maisha ya mwanadamu kutoka aanze kuzaliwa mpaka kufa kwake. Hii yaitwa dunia. Wasummiyat dunia lidunui zawaliha au lidanaati haliha, na dunia imeitwa dunia kwa sababu kuisha kwake kuko karibu sana. Mwanadamu vile atakavyoishi katika huu ulimwengu, ajali yake iko karibu, na pia kwa sababu ya uduni wake, kwa hii dunia ni kitu duni, hakina thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, wa mal hayatu dunya illa mata'u al-ghurur, hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe zenye kudanganya wengi katika watu. Wa hadhihi ad-dunya daru amal wa tawhid wa ibada, na hii dunia ni nyumba ya amali. Mwanadamu atakikana afanye amali, afanye ibada, awe na tauhid, ili kujiandaa kwenye nyumba zinazofuata. Nyumba ya pili darul barzakh, daru albarzakh, wa hiya hayatun nas ba'da mautihim fi quburihim, na hapa ya kusudiwa maisha ya watu katika makaburi yao baada ya kufariki, yale maisha watakayoishi katika makaburi yao. Maisha haya huitwa albarzakh, walhayat albarzakhiyya. Qala Allahu ta'ala, ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله سبحانه وتعالى سمى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Kwa ni maisha ambayo binadamu atayapitia, ni nyumba mwanadamu ataipitia na Allah subhanahu wa ta'ala akaita kule kupitia katika kaburi kuwa ni ziara, hatta zurtum almaqabir, kwa sababu mtu atapitia pale kisha aenda kwenye nyumba ya tatu ambayo ni daru al-akhirah. Daru al-akhirah, daru al-akhirah imeitwa daru al-akhirah lianaha mutaakhira ani dunya, sababu ni nyumba inayokuja mwisho. Dunia yaja mwanzo kisha akhira yaja mwisho. Wa lianaha akhir al-marahil al-thalath, na pia ni kwa sababu ndiyo nyumba ya mwisho kabisa, ndiyo marhala ya mwisho kabisa katika haya marahil matatu ambao mwanadamu hupitia. Qala Allahu ta'ala bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa wa hadhihi ad-dar takunu ba'da al-ba'thi wa akhir ma fiha imma ila al-jannati wa imma ila an-nar. Na nyumba hii huwa ni baada ya watu kufufuliwa kutoka makaburini, na mwisho wake nyumba hii ni imma katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, nas'alu Allah an yaj'alana min ahliha, na imma ni katika moto, na'udhu billahi minan nar. Qala Allah ta'ala fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, kuna kikundi cha peponi na kikundi cha motoni, wal iyadhu billah. Qala rahimahullah wan nasu yanqasimuna fi hadhihi ad-dur ath-thalath ila thalathati aqsam, na watu wamegawanyika katika nyumba hizi tatu katika vigawanyo vitatu. Wa kullu qismin yanqasimu ila aqsam, na kila kigawanyo kimegawanyika pia na vigawanyo mbalimbali ndani yake. Wahum, nao ni kama wafuatao: mu'minun wahum qisman, waumini wako vigawanyo viwili. Munafiqun wahum qisman, hao pia wako vigawanyo viwili. Kafirun wahum qisman, na makafiri pia wako vigawanyo viwili. Almu'minuna qisman, waumini katika majumba haya wako vigawanyo viwili. Sabiqun wa humul muqarrabun, wale ambao ni wenye kushindana katika mambo ya khiri. Wasabiqun as-sabiqun ulaika almuqarrabun, na ashabul yamin wa humul abrar, ashabul yamin ambao ndio wale watu wema lakini hawajafikia daraja ya wale as-sabiqun. Allah subhanahu wa ta'ala katika kutaja vigawanyo vya watu hivi asema was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, wa qala ta'ala wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Hiki ni mojawapo katika kigawanyo kinachotajwa cha hawa waumini, na pia kuna kigawanyo kingine ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika kitabu chake, alivyowataja waja wake wema akataja kuwa faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidhnillah dhalika alfadlu alazim, kama ilivyo katika aya ya suratu Fatir. Qala an-nifaqu, tulitangulia kutaja kuhusu nifaq katika durus zilizopita kwa maneno ambayo yatosheleza. Walmunafiquna qismani, munafiqun i'tiqadiyun. Kuna wanafiq ambao ni wanafiq kwa itikadi, waitakidi unafiq, bimaana wadhihirisha uislamu na kuficha ukafiri. Na kuna amali nifaqun amali, kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam ayatu almunafiq, akataja alama ngapi? Tatu: idha haddatha kadhaba, idha waada akhlafa, idha tumina khan. Kwa hivyo yote ambaye atafanya mojawapo katika hizi alama za nifaq hatoki katika Uislamu. Hatuseme kuwa huyu ni munafiq kharij anil islam, la, bali tuseme huyu ana nifaq amali. Na hiki ni kigawanyo cha pili, na hili laweza kupatikana kwa Muislamu. Muislamu waweza kuwa na nifaq amali, ingawa ni jambo la hatari sana. Qala wa in shi'ta faqul, katika kugawanya nifaq asema pia waweza kusema nifaqun akbar na nifaqun asghar. Kuna nifaq kubwa ambayo yamtoa mtu katika Uislamu, na hii ni pale mtu anapoitakidi kufru na kudhihirisha Uislamu. Na nifaqun asghar ambao ni mtu huwa na vitendo katika hivi vitendo tulivyovitaja vya nifaq. Qala wa in shi'ta faqul mukhrijun min al-milla wa ghayr mukhrij min al-milla. Pia waweza kusema nifaq inamtoa mtu katika Uislamu, na kuna nifaq ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Wa in shi'ta faqul, na pia waweza kusema nifaqul kufri wa nifaqul amal. Kuna nifaq ambayo ni kufur yamtoa mtu katika Uislamu, na nifaq ya vitendo ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Thumma qala fa amma an-nifaqu li'i'tiqadi wa huwa al-akbar wa huwa al-mukhrij min al-milla wa huwa nifaq al-kufr fa huwa an yudhhira sahibuhu al-islam wa yubtina al-kufr. Ni pale mwenye nifaq kama hii hudhihirisha uislamu na kuficha ukafiri. Hii ina majina mbalimbali: nifaqun akbar, al-mukhrij min al-milla, nifaq al-kufr, nifaq i'tiqadi, yote yakusudiwa moja. Wa amma an-nifaq al-amali, ama nifaq ya vitendo, wa huwa al-asghar, nao ni nifaq ndogo, wa huwa ghayru mukhrij min al-milla, haimtoi mtu katika Uislamu, fa huwa aqsamun. Nifaq ya vitendo ina vigawanyo, minha, miongoni mwa vigawanyo: idha haddatha kadhaba, kizungumza sema uongo, wa idha waada akhlafa, akiahidi huivunja ahadi, wa idha tumina khana, na anapoaminiwa hufanya khiana, wa idha ahada ghadara, na anapoahidi ile ahadi yake haitimizi, hufanya yani hudanganya katika ahadi yake, wa idha khasama fajara, anapokuwa na utesi na mtu hufanya fujur, humfanyia uovu, pengine ashajua kuwa yule mtu yuko katika haki lakini bado abakia katika ile batil na kufanya fujur. Na man lam yuhdith nafsahu bilghazw, yule ambaye hata ihadithia nafsi yake kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, pia huyu aingia katika amal, katika amal za nifaq. Qala almunafiquna qisman, na hawa wanafiq wako vigawanyo viwili: munafiqun khalis wa munafiqun fihi shu'ba min an-nifaq. Kuna yule munafiq moja kwa moja ni munafiq ashatoka katika Uislamu, na kuna munafiq ambaye ana sehemu na chembe chembe za nini, za nifaq, lakini haimtoi katika Uislamu. Mpaka hapa nilipofikia nimeeleweka? طيب ما بقي ان شاء الله نكمل في الدرس القابل اذا احيانا الله. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik.